woke up looking scared as hell. Never coming back at all. And the waiter made a young girl cry at the table next to mine tonight. I know you would have brought him to his knees, but you're faith, and I was watching when the light went out. You know what revolution means. You know it's not an option now. Dziękujemy. Jason Isbell ma najwyraźniej dobry sezon, jeśli tylko warunki pozwolą mu wrócić do normalnego koncertowania. To myślę, że przyniesie swoim fanom jeszcze wiele przyjemności. No może kiedyś, także w Polsce. Pozostaniemy, proszę Państwa, w kręgu wykonawców amerykańskich, sięgając po nowy album grupy All Them Witches. dragging like stars. I'll flee the scene to somewhere clean, or be left behind. I'm not grinding my teeth, I'm not lying awake. There's something warm, no dragons to slay. It's something of charm to have nothing to say. Just a small fire, dark cave. All the earthly riches I have tried to grasp in vain. See you next fall. you're ripping the ball. Myślę sobie, że jeśli mają Państwo w pamięci ubiegłoroczną płytę zespołu Tool, to ta płyta także będzie się Państwu podobać. 4 września ukazał się oczekiwany album All Them Witches zatytułowany Nothing Is The Ideal. Amerykańscy krytycy piszą, że łączy on bluesowe korzenie zespołu z psychodelicznym klimatem muzycznym, a dziennikarze prasowi są niewątpliwie w trudniejszej sytuacji, bo muszą tę muzykę jakoś opisywać, a my możemy po prostu posłuchać. Live the word at length. jest ich tylko trzech, ale tworzą ciekawą muzykę. To szósty album zespołu Oldham Witches, nagrany jeszcze przed pandemią w Londynie, w słynnym studiu Abbey Road. 20 minut po pierwszej, ta audycja niewątpliwie radiowa i zdecydowanie muzyczna potrwa jeszcze 40 minut i myślę, że to dobry moment, aby sięgnąć po jedną z najważniejszych płyt tego roku. To jest album, nowy album brytyjskiej grupy The Pineapple Thief. caught me in the black light. There was one way out for you. I knocked you out. Is that how you remember it? Versions of the Truth, czyli różne wersje prawdy, to tytułowe nagranie z nowej płyty zespołu The Pineapple Thief. Ta płyta, proszę Państwa, powstała już w czasach pandemii, ale udało się pokonać wszelkie trudności. Zespół rozpoczął nagrania w kwietniu, wkrótce po zakończeniu kilkumiesięcznego amerykańskiego tournée. No i stosunkowo szybko udało się płytę zmiksować, zakończyć i wydać. Liderem brytyjskiej grupy jest niezmiennie wokalista i gitarzysta i główny autor repertuaru Bruce Surt. No i jest to także druga płyta The Pineapple Thief, którą znany perkusista Gavin Harrison nagrywa jako pełnoprawny członek zespołu. Pamiętamy, Państwo pamiętają z pewnością Harrisona jako uczestnika wielu ważnych projektów muzycznych, no a w szczególności tej ostatniej bajecznej edycji zespołu King Crimson. No a teraz jest on najwyraźniej już pełnoprawnym członkiem The Pineapple Thief. Coming down, this isn't how it used to be. Coming at me, overrun my lines, do what you will with me. Come on, you said, come and get you. Why couldn't you let me be? We're coming to get you. Whatever is left of me, we're coming to get you. Why couldn't you leave me be? never have woken me. Yeah, I'm coming to get you. Just you and me. Yeah, I'm coming to get you. I'm coming to get you. Why couldn't you leave me be? I'm coming to get you. Whatever is left of me. I'm coming to get you. Why couldn't you leave me be? No, warstwa rytmiczna w tych nagraniach jest wykonana fantastycznie. Gavin Harrison oczywiście sobie radzi. Wszyscy instrumentaliści myślę, że brzmią wybitnie. Mam troszkę wrażenie, że głos Bruce'a Surda jest zbyt delikatny może do takiego brzmienia instrumentalnego. No, ale jest on taki, jaki jest i takie to brzmienie. Versions of the Truth to muzyczne dzieło z myślą przewodnią. Ta płyta próbuje odnieść się do współczesnych nam czasów postprawdy i wpływu, jaki ta rzeczywistość prawdziwa, nieprawdziwa wpływa na nasze życie. Coming in, all of them want to win. The missing part of me. Begin this worthless fight. They don't care who's wrong, who's right. It's just one thing they can see. Właśnie, za dużo głosów, ale na płycie dźwięków mam wrażenie tyle, ile trzeba. Nie ma tu próby właśnie upakowania zbyt wielu instrumentów. Są zabawy z przestrzenią, coś jest bliżej, coś dalej. To nie znaczy, że tylko głośniej i ciszej. Warto posłuchać nowego albumu brytyjskiej grupy The Pineapple Thief. Za 24 minuty godzina druga i jeszcze sięgam po płytę Ha, na początek powiem Państwu, że to płyta z krótkimi piosenkami. To jest płyta, proszę Państwa, z krótkimi piosenkami. To album jest dziełem brytyjskiego artysty, który używa pseudonimu Tricky, a płyta nosi tytuł Fall to Pieces. Doceniam artystę od dawna za różne dokonania, choć wielkim fanem, szczerze mówiąc, nie byłem. No ale wiadomo, Tricky to ważny, kiedyś bardzo wpływowy producent, także aktor okazyjnie, ale ostatnio najczęściej chyba artysta muzyk i to muzyk całkiem interesujący. Rzeczy jakby poboczne dotyczące muzyki, choć chyba istotne w całym odniesieniu do dzieła. Pierwsza płyta w latach 90., którą wydał Tricky, która przyniosła mu dużą sławę, związana była ze śmiercią jego matki. A rok temu artysta stracił córkę, która nagle zmarła, i ta płyta w różnych aspektach do tej tragedii się odnosi. Ja nie potrafię komentować takich rzeczy, zresztą nie ma najmniejszej potrzeby, aby coś tutaj komentować. Trzeba po prostu posłuchać. What a fucking day. What a fucking day. I hate this fucking pain. Was crying at the coast. Baby girl, she knew me most. I hate this fucking pain. I hate this fucking pain. That time I take a flight. Trap me there, I guess I might. Miss my baby while I fly. My head, I hope I die. What a fucking game. I hate this fucking pain. What a fucking game. I hate this fucking pain. What a fucking game. I hate this fucking pain. Thank you.

rzecz powtórkową w pewnym sensie. 9 października zostanie wydany elegancki box zawierający 6 zremasterowanych winylowych longplayów. Będą to wszystkie płyty studyjne Shade od Diamond Live z 1984 roku po Soldier of Love z roku 2010. To fonograficzne dzieło będzie miało tytuł So Far, jak dotąd. Za 6 minut, czyli o 2 w nocy, Tomek Żonda zacznie dla Państwa grać w Trójce Polskie, a my już dziękujemy i do usłyszenia. Show me how deep love.